Pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 5 grudnia, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Orędzie prezydenta przed Zgromadzeniem Narodowym. Okazją jest rocznica urodzin marszałka Piłsudskiego. Mąż prezydent Warszawy Andrzej Wolc odpowiada na pytania posłów z komisji weryfikacyjnej. W tym serwisie Trójki także o bezinteresownej pracy na rzecz innych. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Właśnie teraz powinno zaczynać się orędzie prezydenta przed Zgromadzeniem Narodowym. Andrzej Duda w ten sposób zainauguruje setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. A dzisiaj mija 150 lat od urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. A w Sejmie jest Agnieszka Drążkiewicz. Witaj. Witam. Czemu będzie poświęcone to wystąpienie? No tak jak mówiliście, to wystąpienie, to orędzie będzie poświęcone przede wszystkim tej dzisiejszej 150. rocznicy urodzin naczelnika państwa i będzie też takim symbolicznym zainaugurowaniem, rozpoczęciem obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. No a jak przecież wiemy, to marszałek Józef Piłsudski był jednym z ojców wolności naszego państwa. Prezydent lada chwilę powinien pojawić się na sali plenarnej. Orędziu, które za chwilę usłyszymy, będą się przysłuchiwać posłowie i senatorowie, bo to oni tworzą właśnie Zgromadzenie Narodowe. Na galerii są również zaproszeni przez prezydenta goście, między innymi przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, którzy już zajęli miejsca tutaj na sali plenarnej. Przed zabraniem głosu, przed Zgromadzeniem Narodowym, prezydent Andrzej Duda złożył też wieńce przy pomniku marszałka Piłsudskiego przed Belwederem, a także przy sejmowych tablicach, które upamiętniają parlamentarzystów, którzy zginęli w trakcie II wojny światowej, a także tablice, które upamiętniają tych parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Sala sejmowa, sala ta obrad już jest pełna. Są przedstawiciele wszystkich partii politycznych, są też oczywiście przedstawiciele rządu, więc lada chwila, za sekund, dosłownie kilka, usłyszymy, co prezydent chce nam powiedzieć. To była z Sejmu Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Andrzej Wolc rozpoczął składanie wyjaśnień przed komisją weryfikacyjną. Mąż prezydent Warszawy odpowiada na pytania dotyczące reprywatyzacji kamienicy przy ulicy Noakowskiego w Warszawie, w której miał udziały. Andrzej Wolc, który w 2003 roku nabył część praw do kamienicy, zapewnił przed komisją, że od 11 lat nie ma związku z tą nieruchomością. Podkreślił, że dla niego sprawa zakończyła się w 2006 roku, gdy kamienica została sprzedana spółce Feniks. 3 listopada została podpisana umowa pomiędzy miastem stołecznym Warszawą a spadkobiercami o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste. Na podstawie tych umów podpisana została umowa przeniesienia własności z firmą, która się zgłosiła jako firma zainteresowana kupnem. Właściwie w tym momencie, czyli w październiku 2006 roku, mój związek z sprawą kamienicy Noakowskiego 16 został zakończony. Byli lokatorzy kamienicy przy Noakowskiego twierdzą, że po sprzedaży budynku nowy właściciel drastycznie podniósł czynsz. Mówili też o szykanach, nękaniu i nachodzeniu. Na 3 miesiące wrocławski sąd aresztował 2 mężczyzn zatrzymanych w związku z włamaniem do bankomatu w Wiszni Małej na Dolnym Śląsku. Podczas strzelaniny w trakcie interwencji antyterrorystów zginął policjant i jeden z włamywaczy. Obaj zatrzymani, Jacek Hess i Grzegorz K., są podejrzani o udział w grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. Gang miał okradać bankomaty na terenie całej Polski. Prokurator Bartosz Kupniewski. Grzegorz K. wyraził skruchę, że jest mu żal. Oboje podejrzani częściowo się przyznają do czynów, z tym, że Jacek S. do jednego. Każdy z nich jakby próbuje minimalizować swoją rolę w tych zdarzeniach, ale to wiadomo, trzeba będzie to wszystko weryfikować z uwagi na to, że postępowanie znajduje się na początkowym etapie prowadzenia. Zdaniem prokuratury obaj aresztowani uczestniczyli w sierpniu we włamaniu do bankomatów w Wielkopolsce. Zrabowano wówczas ponad 200 tysięcy złotych. Podejrzanym grozi kara do 10 lat więzienia. Dzisiaj obchodzony jest międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To okazja, żeby wyrazić uznanie dla osób, które bezinteresownie pracują na rzecz potrzebujących. Justyna Orłowska z Centrum Wolontariatu w Lublinie mówi, że chodzi o dostrzeżenie drugiego człowieka. Wystarczy często odrobina wysiłku. Wolontariat to rodzaj pewnej wrażliwości społecznej, która każe nam zainteresować się tymi, co najbliżej. Jeżeli idziemy na zakupy, to zainteresujmy się, czy ta nasza sąsiadka, która mieszka sama, która jest osobą starszą, nie potrzebuje chleba, mleka i masła. To nie są jakieś ciężkie zakupy. Dla nas też nie jest to jakieś mega poświęcenie, a dla kogoś może to być naprawdę coś, bez czego sobie nie poradzi. My zachęcamy do takiego pomagania w swoim najbliższym otoczeniu, ponieważ tak jak mówimy, wolontariuszem się jest, a nie bywa.

Safari Song. Taki jest tytuł tej kompozycji i ta kompozycja otwiera... Pozostańmy przy nazwie mini-album. Mini-album tego młodego, fantastycznego zespołu, któremu kibicuję od pierwszej nuty. Zespół nazywa się Greta Van Fleet. A teraz jeszcze jedna nowa płyta i to będzie polski zespół. My God, she's chosen me. I'm losing ground beneath my feet as she's approaching me. My heart is pumping to the beat. Is this my fantasy? How can it be that I'm the one? Guess my trouble has just begun. My friends, they say that girl is dangerous. She's like a loaded gun. You better run, but how can I run when she is so much fun? I'm Icarus, she's the sun. Once it glows up, and I'm gone. On me, shout out the name while I'm asleep, losing my sanity. Her pretty face makes me weep. Sweet curiosity, my wings been melting in the heat. Now I'm drowning in the river of the sea. Oh no, I'm not a fool, except that I'm a fool for you. I kinda like the way I feel when you treat me like you do. I slowly fall into decay, kinda like it too. I'll do anything for you. Że to ładne? Tak, i ostrzegam, że tak jest na całej nowej płycie zespołu Tune. Jakub Krupski, wokalista zespołu, jest Państwa gościem. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Po kilkudziesięciomiesięcznej przerwie znowu się widzimy i zapytam od razu bez ogródek o tę nową płytę, czy teraz wasi słuchacze, którzy odkryli was kilka lat temu, będą się musieli przyzwyczaić do innego zespołu Tune, czy to jest ciągle ten sam Tune? Nie, to jest cały czas ten sam zespół Tune. My po prostu się nie zastanawiamy nad tym, co robiliśmy kiedyś i robimy to, co nam gra w duszy. Ta płyta jest ważna dla nas, bo, no bo to jest trzecia płyta. I zatytułowana po prostu jest, Trójka. Dlatego też właśnie jest zatytułowana Trzy, bo to jest taki ciężki moment wyborów i myśmy poszli w tę stronę i to jest chyba pierwsza płyta, która jest nie tylko nagrana dla fanów, ale dzięki fanom, bo oni nas podnieśli. Ja mam, bo pozostańmy na chwilę przy tych rozważaniach, ja mam jednakowoż takie wrażenie, że ta płyta jest taką płytą, że nie wystarczy posłuchać jednego utworu, by powiedzieć, o, to jest taka płyta. I to jest moim zdaniem jej największa jakość, że ciągle na tej płycie, nie chcę powiedzieć, że zaskakujecie, bo to jest złe słowo, ale każdy utwór dociera przynajmniej do mnie z inną ekspresją, inną siłą i inaczej go odbieram. To prawda. Powiedz, a ty wokalnie musiałeś coś inaczej robić, czy ciągle jest tak samo? Po drugiej płycie, która była taka spokojniejsza troszkę, bardziej stonowana wokalnie, chyba troszkę chciałem wrócić do tego takiego szału z pierwszej płyty. Znowu zacząłem skakać, wyrywać sobie włosy i drzeć ubranie. Skoro nie widzieliśmy się dawno, powiedz, kto w tej chwili tworzy zespół? Zespół w zasadzie tworzymy cały czas my, czyli Leszek Swoboda, Adam Heiser, Wiktor Pogoda, ja i jeszcze mamy koncertowego kolegę, powrót do akordeonu też, co prawda nie na płycie, ale koncertowo, z czego też dla fanów, którzy jednak przyzwyczaili się do tego brzmienia i postanowiliśmy po prostu wrócić do tego. Wspominasz ciągle o waszych zwolennikach i słuchaczach i nie bez przyczyny, dlatego że to wasze porozumienie od wielu lat jest bardzo znamienne i bardzo dla was, znaczy myślę o zespole i o odbiorcach, bardzo ważne, dlatego że ja przypomnę państwu, że zespół Tune trafił do programu trzeciego właśnie przez listy słuchaczy. Bo ja otrzymywałem mnóstwo listów, czy pan już słyszał zespół Tune. Potem próbowałem się wgryźć w te tajniki internetu. Wszedłem tam, okazało się, że też nie chcę używać tego słowa, bo go nie lubię. Macie mnóstwo polubień, okropne to jest. To prawda. Ale jest, na pewno było tak, że bardzo wiele osób słuchało was najpierw w internecie. Tak, i to właśnie jest najpiękniejsze, że to nie są tylko polubienia, bo ci ludzie, ci nasi fani potrafią zrobić niesamowite rzeczy. My jesteśmy dzięki nim teraz na przykład zespołem z pierwszych miejsc list przebojów. Co prawda jeszcze nie tych naszych zmarzeń, ale jestem przekonany, że gdybyśmy się dostali do poczekalni tej trójkowej, to nasi fani by nas zanieśli bardzo wysoko. Ja bym się chętnie z panem redaktorem założył, że na przykład jeżeli... Ja się nie zakładam, bo jeżeli się dostaniemy tam do pierwszej dziesiątki, to my z chłopakami pomalujemy tę kaczkę w ogródku tam na dole i możemy ją oświetlić jeszcze. Zwróciłeś uwagę, że kaczka już troszkę dotknął ją ząb nic czasu. Nic straconego. Pewnie w grudniu to już nie pokoncertujecie z tą płytą, bo to już jest taki czas, że raczej... Jeszcze zdążymy w Warszawie zagrać koncert w najbliższą sobotę w Domu Kultury Świt. Gdzie to jest, bo nie wiem. W Warszawie, ja też nie do końca wiem, na jakiej to jest dokładnie ulicy. Natomiast na trzeba... teraz nie ma problemu, żeby to znaleźć. Tak, teraz się po prostu wszystko wpisuje. Nawet nie trzeba wpisywać, o co chodzi, tylko się wpisuje słówkami. Ale jeśli chodzi o taką trasę koncertową, to myślę, że to będzie dopiero przyszły rok, tak, prawda? Tak, od stycznia. A macie już jakiś taki moment życia zespołu, że coś graliście z tego nowego materiału na koncercie? Tak, pierwszy koncert mamy już za sobą. Ogromny stres, bo rzeczywiście trzeba się przestawić. Ja nie mogłem mówić przez dwa dni po koncercie potem. No ale jest to fajne wrażenie, że możemy znowu robić coś nowego i dawać to. A poza tym piękny czas przed zespołem Tune, bo macie tak, w perspektywie święta, czyli spotkania z bliskimi, a tych spotkań muzyką nigdy nie za mało. No a potem perspektywa trasy koncertowej, która już z dnia na dzień będzie, nie powiem, że coraz lepsza, bo ona będzie dobra od samego początku, ale będzie coraz łatwiejsza. Tak. Czego wam życzę? Proszę nam życzyć wytrwałości i radości, czyli tego wszystkiego, co cały czas mamy i mam nadzieję, że się nigdy nie skończy. Jestem przekonany, znam się z wami nie od dziś i wiem, że tego zapału do wykonywania muzyki i dzielenia się muzyką, bo ta muzyka jest w was, jak powiedziałeś na początku, nigdy wam nie zabraknie. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Mógłbym pozdrowić przyjaciół z zespołu Indigo, jeszcze z Łodzi. Tak, tak. To już pozdrowiłem. Pozdrawiam was. Jakub Krupski, wokalista zespołu Tune, po wydaniu nowej płyty Trójki, był państwa gościem. Dziękuję, dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Zespół Tune, nowa płyta zatytułowana Trójka, pisana rzymskimi cyframi. Bardzo ładne dźwięki i bardzo ciekawa ta płyta. Nie nudzi się po dwukrotnym czy trzykrotnym przesłuchaniu, bo ciągle odnajdujemy w tych dźwiękach coś nowego. I wydaje mi się, że dla bardzo wielu zwolenników tego polskiego zespołu jest to bardzo dobra wiadomość, że zespół Tune wraca nową płytą. A teraz płyta, która świadczyć będzie o moim nieco opóźnieniu w zbieractwie płyt, ale dopiero niedawno ją znalazłem i dostałem. I to jest płyta zespołu, który jest legendą mojej młodości i prawdopodobnie młodości wielu słuchaczy programu trzeciego. Stąd pomyślałem, że będzie fajnie jej posłuchać. Płyta koncertowa, jednocześnie zaczniemy tą płytą pewien cykl koncertowy dziś w magazynku. Płyta koncertowa, koncert odbył się w Birmingham i był nazwany przez zespół jako End, The End, ostatni koncert. Za chwilę jeszcze o tym opowiem, a wcześniej posłuchajmy, jak było w Birmingham.

Ważna płyta koncertowa, ważna, bo ostatnia, zgodnie z zapowiedzią. Black Sabbath w Birmingham, dwupłytowy album. Po zakończeniu tego koncertu Ozzy Osbourne powiedział, że szanuje i docenia to, że chłopaki z Black Sabbath już nie chcą nagrywać płyt, nie chcą koncertować, ale on nie rezygnuje i będzie ciągle jeszcze kontynuował swoją karierę solową. Ozzy Osbourne. A zatem na płyty Sabbathów nie mamy już co czekać, na płyty Ozziego jak najbardziej i miejmy nadzieję, że 2018 rok albo 19 okaże się owocny i znowu będziemy mogli wrzeszczeć Let me hear your scream. No to tyle tej pierwszej koncertowej płyty, bo jeszcze do koncertowych płyt wrócimy. Teraz natomiast szybciutko odnosimy się do płyty tygodnia. Jest to najnowsza płyta nie byle jakiego zespołu, bo zespołu U2. No i oczywiście mamy egzemplarze płyt dla Państwa. Proszę napisać 71335 w treści tej wiadomości imię, nazwisko i adres pocztowy. U2, nowa płyta. Zespół U2, nowa płyta i to jest płyta tygodnia w programie trzecim. Wędruję do pani Iwony do Puszczykowa i do pani Aleksandry z Radzenia Podlaskiego i życzę paniom i wszystkim znajomym dobrego słuchania w prywatnych odtwarzaczach kompaktowych. Magazynek, wracamy do płyt koncertowych. Płyta, która nie jest jakaś nowiuśka, ale nam się należała, w związku z tym sięgam po nią. A już i tak będzie tak, że dzisiaj zostanie bardzo dużo płyt. Te, które zostaną jutro w programie Trzy Wymiary Gitary po 22. Już mogę powiedzieć, jak zwykle, w środę. A ta płyta, która nam się należała, to jest Zapis utworów koncertowych z trasy z 2016 roku zespołu, który lubię. Zespół jest żeński, ale nie jest to girls band. Grają na gitarach i w ogóle świetnie wypadają na koncertach. Nazywają się Dixie Chicks. Pani Anna napisała do radia z komentarzem odnośnie płyty zespołu Tune i napisała mniej więcej tyle, że była na ich koncercie i że ją poraziło i że od tego momentu jest wielką fanką tego zespołu i też apeluje do nas, abyśmy częściej sięgali po ich nową płytę Trójka. Ja obiecuję ze swojej strony, że w programach, w których mam przyjemność mówić do Państwa i wybierać dla Państwa płyty, zespół Tune i ta nowa płyta będą się pojawiali. Kto wie, być może nawet jutro jeszcze w trzech wymiarach gitary po 22. No a być może ktoś z Państwa, bo świat i Europa teraz mała, był w tym roku na festiwalu Hellfest we Francji, a jeśli tak było, to na pewno słyszał ten zespół. stone steps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Saying farewell to daylight, from henceforth as a rot on a stinking bed of wet straw. A good little slave. Sucking my milk from the venomous tits of the state. Game designed to suppress every thought of escape. I surrender to fate. Jak mi się wydaje, Aga w Krakowie, Love, Peace and Rock'n'Roll już przygotowana. No bo to przecież w Krakowie w połowie 2018 roku znowu przybijemy im piątkę. I wyprzedzając wydarzenia koncertowe, powiem, że prawdopodobnie w przyszłym roku zobaczymy się także z osobą, której nie wolno przegapić. Proszę o tym pamiętać. A w związku z tym, że popołudniowe zapraszamy do Trójki poprowadzić dziś wulkan mikrofonu, czyli redaktor Michał Olszański, my pożegnamy się bardzo spokojną balladą. Ta pani pochodzi ze Szwecji. Nazywa się Sophie Zelmani. Poznałem ją 20 lat temu z płyt kompaktowych i od tego momentu czekam, by zobaczyć ją na żywo. I wszystko wskazuje na to, że w 2018 roku, i to już w marcu, zobaczymy ją najpierw w Lublinie, potem w Sosnowcu, potem w Wolbromiu, potem w Szczecinie. Dziękujemy za uwagę. Sophie Zelmani z całkiem nowej płyty. You have always known it. You